El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, baixamos un pouquinho a música e vámonos ir a unha parte fermosa de Galicia. Sí, que xa temos moitos coñecidos ali, e moitas sí. Persoas que nos seguen e que tamén queremos esa queremos esa que, zona, nos siga, que nos sigan máis aínda. Vale. E vámonos ir concretamente a Cedeira. Cedeira, sí. Porque Cedeira limita o norte con Irlanda. Bueno, camar polo medio. Camar, sí, mar por eso sí é certo, sí. Bueno, pero vamos a ceder precisamente porque hai queremos falar pois unha persoa importante, unha persoa que interesante aquí que nos vai a falar pois de un festival que se está a facer. O terceiro festival, de música galego portuguesa. Vamos a falar entonces con Quico Vázquez. Quique Vázquez. Moi boas tardes. Moi boas tardes, Quique. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas muchas tardes. Gracias, buenas muchas gracias por acompañarnos y por dedicarnos estos minutillos para hablar de este grande evento que está... Bueno, ya está desde el brando, ¿no? Tengo sí. Entendido. Que... Sí, ya estamos deseando. Bueno, de entrada, gracias a vos por llamarnos y por atendernos de esta manera tan maravillosa. No, hombre, claro. Por favor. Bueno, sí, le vamos a... Digamos que fixemos unha parte que chamamos... o festival se chama Tras Outro Amigo tamén, un pouco pola canción de Xosé Afonso, ¿no? De Xosé Afonso, sí. Sí, exactamente, sí. Do Seca. Fixemos este ano como novedade, fixemos un pouco un tras expandido, lle chamamos, porque realmente saímos un poquinho do que é o formato típico de festival de música, facemos outro tipo de actividades, como charlas e demais. E o fin de semana pasado xa tivemos o sábado unha primeira toma de contacto coa xente a través dunha presentación dun proxecto poético musical de Antón Cortizas con Leandro Lamas, que é un pintor, bueno, daqui sí, da zona, que é maravilloso. Sí, e que é un proxecto que vai dar moito que falar, porque nese proxecto van a participar xente como Xurxo Souto, como Guadi Galego, ostras, como Caxade, como que non creo que hai un montón de xente. Son 14 músicos, o xía vai andar polo medio, Joao Afonso, o sobriño de exactamente. Sí. E toda esta xente vai estar nese proxecto, que é un proxecto de uns poemas que escribiu Antón Cortizas e que esta xente vai expoñer música, non? Carai, un proxecto, sí. Entón tivemos esa presentación, esa primeira toma de contacto, non? E tamén teño entendido que fixestedes un documental, non? Que ou proxectastes un documental, sí, que tamén moi interesante, non? Algo do fado, me parece que oí. Sí, é un documental que, bueno, de non quero, Rubén de Oliveira, creo que sí, e se chama Fado Camané. Ajá. E bueno, era un documental, pois iso era o proxecto de, digamos, un pouco making of dun dos discos de Camané. E realmente unha maravilla, porque ves o tratamento, a forma en que eles bueno, se achegan ao fado, a forma en que xente que non é do fado, como eran os técnicos de estudo, xente máis acostumbrado a mellorar a música máis folclórica, non tanto ese toque do fado, non? Pois se achegan a él tamén, e bueno, foi moi interesante, moi bonito. Sí. E continuades, porque este grande festival ten unha grande aportación de persoais e de persoas interesantísimas, que ademais de coller bueno, base no, de grandes persoas importantes da nosa cultura e da cultura portuguesa, tamén ten, pois eso, música da nosa e da portuguesa tamén. Sí, é un pouco, sí, mesturar, sobre todo unha faceta que sempre quixemos un poquinho, bueno, que quedara aí, non? Un dos objetivos realmente do festival, por un lado é achegar esa música portuguesa a toda a xente aquí, a toda a veciñanza de Cedeira, non? Falamos dunha localidade, somos unha localidade pequena, o sea que, bueno, pero intentar achegar de esa, porque temos entre, bueno, realmente hai moita xente que participa desas cancións a hora de cantarlas en familia ou tal, ¿no? Entón, nos apetecía un pouco, e por outro lado tamén hai unha poboación portuguesa importante tamén aquí. Entonces, bueno, pois queríamos tamén, ¿no? Pois coñecerlos un poquiño máis, ¿no? Claro. E eso por un lado, e por outro lado si sí que tiñamos ese obxectivo de que esa música de alguna maneira tamén a xente de aquí participara dela, pero participara activamente. Entón, o primeiro ano xa que foi un pouco dedicado a Xosé Afonso, pois hubo cerca de 80 persoas de Cedeira participando en o escenario, cantando e tocando cancións de Xosé Afonso versionadas das máis distintas formas, desde coros ata versións rock, un poquinho de todo, ¿no? Entón, bueno, realmente eso é o que fai semente, o que fai esa transformación, ¿no? Na sociedade, que é o que nos interesa un poquinho, ¿no? Tamén. Claro. Lógico. En este caso, temos que dicir aos nosos ointes que a participación dos músicos que, aparte dos que tendes vos en Cedeira, que pois tamén haberá moita participación estranxeira, non? Sí, temos a, bueno, hoxe mesmo agora pola tarde, de feito ando por aquí nun local que chamamos a La Áncora, aquí que é un local multiusos. Sí, estou aquí, estou esperando agora en calquer momento chegar por aquí Gonzalo Guerreiro, que vai Gonzalo, ten un proxecto, bueno, Gonzalo é un actorazo, director de teatro, ten unha compañía aquí en Galicia chama Elefante Elegante, que é unha maravilla de compañía. E él vai nos presentar un pouco un proxecto musical que ten él e que bebeu un poquinho do fado e de Pessoa a hora de comezar, ¿no? Pessoa, entón, sí. Temos... Entón, sí, ten ese puntiño. Despois temos a Fado Violado, que é un proxecto maravilloso de xente de Porto de Sevilla, que mezclaron, de hecho, de violado un pouco polo de viola, porque realmente non tocan guitarra portuguesa, senón que vai máis coa guitarra, ¿no? Coa viola. E entón dai o nome de Fado Violado. E é un proxecto maravilloso, que é unha fusión entre fado e flamenco. Entón, sí, temos tamén mañá a Clave de Fado, temos o domingo a Canto de Aquí, que é unha formación braguesa, tamén con, bueno, con distintas, bueno, xa máis, o mellor máis folclórica, non? E hai que poñer en valor tamén o que o Auditorio Municipal ten un concerto de Cedeira e Cantafados coa Coral de Ixil e coa Agrupación de Acordeos de Cedeira e as Cantareiras de Buxainas, non? Correcto, e con un grupo que se fixo ad hoc para a ocasión, que se chama Fado Norte. Fado Norte, e aí participan pois cinco rapazas de Cedeira, que cada unha delas vai interpretar un par de fados, e despois temos tamén unha formación eso preparada, que, bueno, é xente de aquí de Cedeira, que non tendo guitarra portuguesa, van tirar un pouco de laúde para sustituir así este retrinco, estas cousas, e con contrabaixo, guitarras, dúas guitarras, guitarra acústica tamén, non? Pois destacar, bueno, xa mencionaches antes ese grupo de Cando de Aquí de Braga, non? Que debe ser unha grande atracción, non? Si sí, veñen da man de Filipe, que é o director da Orquesta Sinfónica de Braga, cun unha persoa bastante nova, pero cunha trayectoria profesional espectacular. E veñen, si sí, veñen un grupo vocal, que veñen acompañados de guitarras, violas, o sea, guitarra portuguesa tamén e tal. E fan música máis tradicional, non? Pero dentro desa música, de feito creo que nesta ocasión veñen só con temas de Xosé Afonso. E nesta ocasión ademais van tocar coa banda de música de Cedeira. Ah, eso, ah, eso. Mira. Destacar pues, a banda de música da Vila de Cedeira, que además será no auditorio, non? Sí. Claro, en auditorio, e aparte ten esa dificultad un pouco de ese traballo a distancia, non? De, bueno, de mando xas partituras, sí, traballalas por aí, e temos moi poquinho tempo ademais para traballar xuntos, non? Uh-huh. Pero é unha forma de ter que, digamos, que traballar sobre a música directamente. Aproveitar, ¿no?, as novas tecnoloxías para poder chegar a un conxunto que mellor un pequeno ensaio antes de facer a actuación claro, pues, participar entre os dous facendo unha grande actuación, lógicamente. Por suposto, sí. Sí. Bueno, e despois, si me seguro, temos tamén a Valtrus, que vai vir, que é un, bueno, é un investigador da Cátedra Xosé de Vigo, Saramago, de Vigo, da Universidade, sí, de Vigo, sí, que vai darnos unha charla mañá, e uh-huh, temos tamén o sábado, que xa estou un día por diante, o sábado, e sí, mañá teremos unha charla tamén con Ana Piñal, que é a cantante de Fado Violado, que ven desde, sí, Porto, para ter esa pequena charla con nós, ese encontro, ¿no? Uh-huh. Y falaremos con ela sobre música directamente, claro, sobre, sí, o fado, y bueno, un encontro así un pouco máis informal, ¿no? Máis, claro, de café. Sí. Bueno, pero ese que mencionabas en primeiro lugar, que, uh-huh, que me parece que o titulades trouxeran moitas amizades tamén, sí, que bueno, pois pues, pertenece á Cátedra Internacional de José Saramago, que, correcto. E entonces, bueno, pois pues, coido que é un gran nivel, non? Na Costa da Morte, por certo, tendes moi perto esa grande borrasca, non? Sí, de feito, agora mesmo está empezando a soplar así con certa intensidade, eh? Sí. Bueno, pois sí, pues hai que ter cuidado, hai que ter con Miguel, que ben forte. Ter cuidadiño e precaución, que seguro, sí, que o concello faino moi ben. Hombre. No, temos un detalle tamén aquí en Cedeira, que somos o pobo de Galicia onde se registran normalmente os ventos máis fortes. Jole. O sea que estamos afeitos un poquinho, sí, ¿no? Vale. Temos a Candieira, que por eso que onde registran aí os ventos máis fortes normalmente de Galicia, moitas veces da península veñen. Pero van para arriba, van para arriba, para o acantilado, o sea que y escapan para Irlanda. van para Irlanda, exactamente. Bueno, que tenedes que disfrutar moitísimo con ese traballo que estades plantexando, que seguro que aparte de disfrutar da música tamén recomendades algún sitio en especial para ir a disfrutar da calidade gastronómica que en Cedeira se atopa, non? Hombre. Sí, no, a ver, claro, non vou nomear ningún espazo porque bueno, realizar algúns foros e me parece un pouco feo. Pero Camiño do Porto, pois pues, aí poden elixir, non? Exactamente. Sí, a verdade é que sí, hai para aburrir, non? Por eso digo. Pero no, a ver, eu fai anos que estuve en Cedeira, cando estuve, sí, cumprindo ca obligación que nos facían cumprir aí na Coruña. Ajá. Pois baixén a Cedeira. Bueno, pues, a min encantoume, pois pues, teño ganas de voltar. Xa choveu daquela xa choveu, nevou, fizo vento. Hoxe os camaróns de Cedeira, aínda que estén un pouquiño caros, paga a pena. Hombre, paga a pena que somos máis de Percebes. Os Percebes. O mesmo que os Percebes, non? Bueno, fun a Cedeira, a Cedeira, a comer percebes, pero fun con un compañeiro que o seu pai era percebeiro. Ajá, e salín farto de percebes. Bueno, pois pues, paga a pena, porque sí, no, paga a pena. E o viño que acompañaba, bueno, sí, son che especialistas de probar o albariño. Hombre, xunto cos percebes. Sí, sí. A ver, Cedeira é realmente un espazo que bueno, durante o inverno temos este inverno así un pouco máis crudo, ¿no? Pero chegada a época xa primavera, verán, agora temos o temporaliño este aquí, pero bueno, pero é unha zona que realmente a natureza é unha maravilla. Hombre. Entón, a Serra da Capelada esta que temos aquí, coas rochas máis antigas agora mesmo, ou das máis antigas de Europa, estas rochas oceánicas a superficie. E altitude, non? De esos acantilados. Sí, son os cantís, digamos, dentro da Europa continental, fora do que son as illas, non? Sí, o do que son os fiordos, son os máis altos, non? E realmente son paisaxes moi belos, pasear por ali, ver os cabalos e os vacas por ali arriba. É unha beleza. Por algo lle cantaba Ana Quiro. Sí. Despois hasta se pode chegar un ali a San Andrés de Teixido, que non está moi longe. Sí, que non está moi longe, non? San Andrés pertence ao concello de Cedeira e está dentro da Serra da Capelada. Digamos que camiño da Garita de Herbeira, que é o lugar máis elevado, pois está San Andrés, e hai que ir de vivo, porque senón hai que ir de morto. Levante de morto sen mar de vivo. Levante de morto sen mar de vivo. Bueno, pero falando do... volvendo atrás outra vez ao asunto gastronómico, que lle recomendo en esta época aos visitantes a Cedeira? Para tomar por aquí, sí. Para comer. En Cedeira hai, eu penso que é un prato que hai obrigado, pero bueno, xa non é o rape a cedeiresa, non? Ese o rape a cedeiresa é un prato obrigado. Sí, agora en breve teremos a festa da merluza que aquí na cofradía, e a festa do percebe, por suposto. Despois está o marraso, que é como moi típico de moitos sitios aquí, non? O marraso que preparan a plancha, está moi bon. O sea, estamos falando de moito peixe, non? Sí. Lógico, en Cedeira hai que falar de peixe. Hombre, sí. Cando subamos a Serra da Capelada falaremos de carne. Hasta dunha caldeirada boa tamén se pode probar aí, ¿eh? Sí. Seguro. Bueno, pois e algunhas empanadas que tamén bueno, por suposto, temos o pastelón, que é unha maravilla, pastelón de Cedeira, eso é pa chupar os dedos. Se hai que probalo. Bueno, Quique, que máis cousas lle podes dicir ao noso entre, aparte de que esta fin de semana, porque non é unha fin de semana esta terceira, este terceiro festival, é casi 15 días, non, os que facedes todo isto? O propio festival. Sí. No, o propio festival son estas dúas semanas, por iso, tampoco... casi 15 días. Sí, aí tivemos tamén unhas pequenas charlas, digamos, dentro desas gañas de expandir un pouco o festival, non? Esas charlas tamén con rapazada dentro do instituto, non? Sí. E aí estivo Antón Cortizas presentando un par de proxectos tamén, e estiveron da GAL, da Asociación da Lingua tamén, non? Sí, e despois o traballo de fondo, non? Moitas veces que como hai tanta xente de aquí da vila implicada no proxecto, pois de alguna maneira sí que se respira un pouco, non? Sí, antes mencionaste, por lo menos na documentación que recibimos, sabíamos de que tiñades moitísimas actuacións, pero non me acordo de que mencionares o Hotel Herbeira, no que parece ser que tamén virá a cantante Ana Piñal, non? Con músico, correcto, con Carrasco, sí. Non? Non me acordo se mencionamos, pero no, quería poñer en valor polo feito de que, bueno, é interesantísimo que haxa tanta variedade para que toda a xente poida disfrutar deste grande festival, non? Cando vi a documentación, foi o que me fixo gracia. Que é o terceiro, pero que, vamos, está tendo unha repercusión enorme, non? De alguna maneira o que queremos é tamén, o sea, amosar esa calidade musical e esa e moitas veces descoñecida de para nós, polo menos iso que estamos tan cerca de Portugal, ¿no? Fuimos empezando un pouco, ano pasado tratamos un pouco a lusofonía, este ano estamos un poquinho máis centrados no fado, ¿no? Sí que nos apetece achegarnos desde distintas ópticas, non só desde a óptica de espectador, sino de espectador nun concerto, sino tamén desde esa participación ou mellor nunha charla, ¿no? Por eso estos momentos e tamén esa deslocalización, ¿no? Apartalo un pouco sempre do mesmo espacio do auditorio, ¿no? E por eso tamén pensamos nese espacio así un pouco máis informal dentro do propio Hotel Herbeira, ¿no? Que é un hotel que colabora con nós, que é un espacio realmente maravilloso e no cal temos a Carmen e a Luis, que son xente genial e que se porta moi ben con nós e que colaboran activamente, e aí tenemos esa charla, ¿no? Con Ana Piñal e con Xavier Carrasco. Bueno, falando un pouco de unha maneira máis distendida, pero sí, de maneira que todos teñamos unha participación un poquinho máis activa, non seamos tan pasivos no propio festival, non? Perfecto, o sea que podemos recomendar aos que queiran achegarse aí, se non é nesta fin de semana, noutra, o Hotel Herbeira tamén. Sin duda, eso é altamente recomendable, seguro. Que, bueno, por lo menos que saiban de... Podemos dicirle también que existen vivendas rurales, que sabes, sí, ¿no? Porque sí, hay, hay unas cuantas casas rurales, está la oficina de turismo ahí que proporciona una información maravillosa y tenemos realmente espacios bonitos para pasar a fin de semana. Quique, pero como concejero de cultura do concello, porque sabemos de que o concello de Cedeira dedica moitísimo traballo a que o noso idioma este moi vivo nesa zona, pois, bueno, notase nesas grandes actuacións, neses grandes traballos que está presentando. En esas grandes charlas. Claro que sí. Bueno, pues moitas gracias. Para nós é un grande honor poder darlle a todos os nosos ointes esta información tan interesantísima deste terceiro festival, pero agradecerlle moitísimo a información que nos envían cada pouco tempo. Sí. Nada, pois eu de novo outra vez agradecervos a vosa atención porque de verdade que se agradece normalmente todo o que faz, todo o que se fai desde o concello é para a xente, canta máis xente este informada disto moito mellor, no? Canta máis xente poida chegarse, canta máis xente participe, máis fácil será poder continuar e poder buscar outras vías tamén para que lle chegue a máis xente, no? Pois, ver... O honor é para nós... A honra para nós, claro que sí. Que poidamos, pois, tamén chegarnos a Cedeira desde aquí, dende as ondas. Temos xente que nos fala moito desa zona, non? Hasta unha escritora novel que se chama Mercedes Taracido, que presentou un libriño, que nos... Sí. Por certo, vive actualmente en Suiza, e dende Suiza escoítanos. Sí. Tamén Raquel Gamal, que nos que lle fixo de prologuista do libro, de moitos algunhas persoas máis que bueno, de Cedeira, por exemplo, a familia Labraña, que tamén tivemos aquí como grande Isabela Labraña, que falecida. Pues, falecida recentemente. Bueno, pues que foi compañera nosa de estudio precisamente aquí. Sí. Bueno, a verdade é que Cedeira para nós é unha grande visión da nosa Galicia, que agradecémoslle moitísimo que nos siga informando, que como xa temos o seu enderezo, sí, voltaremos a conectar con vostede. Se algún día pois vamos por aí, como temos o seu teléfono tal, pois chamamos, digo aí. Sí. Nos tomamos unhas cañas, uns viños. Eso, tomamos por aí uns viñiños. Un cafetito e acompáñanos ao sitio máis axeitado para descubrir todo isto. Además que Cedeira é o orixen do mar e da moiñeira. Tamén teñen moita música teñen aí, sí, non somente esa banda, sino tamén moitísimos grupos, ¿verdad? Sí, bueno, a verdade é que dás un fenómeno curioso, non sei, tampouco teño datos para cada un, nesse sentido somos un pouco chovinistas, sempre tiramos do noso para arriba, ¿no? Pero sí, claro. Pero a realidade é que sendo unha poboación pequena que somos, temos a banda de música, temos unha banda, bueno, podemos chamar esa banda de gaitas, Mandalla, catro corais, hai, bueno, digamos que hai un grupo de baile tradicional, un grupo de señoras maiores que son cantareiras, hai sí, hai así como uns cantos grupetes de xa nunha liña así máis roqueira, ¿no? Traballando, sí, pero bueno, o sea, realmente hai un no campo da música. Está moi ben cultivada Cedeira nesa. Está moi ben cultivada nesse aspecto. Pero aparte diso, se o concello non axudara, vaya, non propuñera, non interés. Pois a xente, se yo propongo, parece que se yo propongo o concello, por exemplo, parte que coñe máis interés. E despois van adubiándose, ¿no? Un poquinho. Sí, que é certo. O que pasa é que, bueno, digamos que un pouco esa é a función do concello. Mellor non tanto propor, pero sí facilitar que se fagan. Facilitar, Bueno, sí, eso é implicarse precisamente no que o... Claro, por suposto. É que senón, que sentido ten que estemos... Claro. Moi ben, moi ben. Bueno, este terceiro certamen vai ser un exitazo. Nos desexámoslle todo o mellor. Parte dos éxitos que sigan facendo, que se cumplan os desexos de todos, e que as diversas seccións pois teñan unha grande afluencia. Pois esperemos que así sexa. Graciñas, Quique. Nada, moitas grazas a vos, de verdad. Unha aperta moi grande. Forte, e hasta calquera outro momentiño. Igualmente, outra aperta de volta por aí para todos vos e para toda a xente que nos estivo escoitando agora. De acordo, hasta pues, outro momento. Apertas. Hasta logo. Hasta logo, iño. Y aunque venio por aquí, aquí, non veño por facer máis. Veño por me a divertir con xente do meu igual, con xente do meu igual. Ai, la, la, la, y abre ya fenda, y abre ya fenda. Somos un río de sombras que di fervenza, que di fervenza, que di fervenza. Abre ya fenda y que beban, abre ya fenda. Camiño ben o sei, ben o vexo dende aquí. Estimaba de levare a un home a par de mi. Abre ya fenda, y abre ya fenda. Ya no son nosos os corpos, son de quien entra, son de quien entra, son de quien entra. Abre ya fenda y que beban, abre ya fenda. Veño por aquí hoxe, non veño por ver paredes. Veño por ver los teus ollos que me estou revendo neles. Ai, la, la, la, ai, la, la, la. Y abre ya fenda, y abre ya fenda. Ya no son lobos o somes, son bestas cegas, son bestas cegas, son bestas cegas. Abre ya fenda y que beban, abre ya fenda, y abre ya fenda, y abre ya fenda. Ya no son lobos o son bestas cegas, son bestas cegas, son bestas cegas. Abre ya fenda y que beban, abre ya fenda. Bueno, vamos pechar este programa por hoxe. Claro que sí. Bueno, pois o e volvemos a abrilo o xoves que ven. O xoves que ven, xa vedes. Quique Vázquez dende Cedeira falounos con moitísimo engado dese terceiro Festival Galego-Portugués de Cedeira. Sí. Agradecémoslle moitísimo que nos fixera partícipes dese traballo que están a facer. E bueno, volvedes a recordar a todos os ointes que o día 21, 22 e 23 temos de xuño festa en Can Mercadera ali en Cornellá. Voltaremos a facelo o vindeiro xoves outra vez. Bueno, pues eso, como vindeiro xoves viremos aquí, se Dios mediante, eso. Pois, queridos ointes, ata vindeiro xoves, que sí, pase unha feliz semana. Eso. Así que, como digo sempre, a ser felices e ata vindeiro hasta vindeiro xoves, que estaremos aquí en directo tamén outra vez. Así que, amigas e amigos, ser buenos e ata vindeiro xoves.